Annemie Koenen, Anna Grace, ja, je bent eigenlijk begonnen bij Ian van Dahl, hè, vanaf 2001. Wat heel opvallend is, Castle in the Sky was toen een zeer grote hit, vooral in het buitenland ook. Hoe ging je daar toen mee om? Ja, eigenlijk heb je geen tijd om daarmee om te gaan. Dat gebeurde allemaal zo snel. Ik herinner me, mijn eerste optreden was al in New York. Dus er was echt niet veel tijd om voor te bereiden. Ik werd er eigenlijk dadelijk ingegooid. En het ging zo snel. Onze platen waren toen in 60 landen gereleased. Waardoor dat je eigenlijk geen tijd hebt om na te denken. Het was echt precies, je stapt op een trein en die blijft echt maar gaan. Tegen een heel hoge snelheid dan, ja. Vind je dat achteraf bekeken vreemd van dat eigenlijk België dat minder goed ging dan het buitenland? Het was wel vreemd, ja, omdat het was niet een beetje succes. Het was echt wel een heel groot succes in het buitenland. En ik zeg het nog eens, we waren in 60 landen getekend, dus echt geen evidentie. En we hebben dan op nummer 1 gestaan, bijvoorbeeld in Canada en Colombia. Zo landen waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk? Ik reisde de hele wereld af en daar werd ik dan onthaald als een grote ster. En dan in eigen land bleef dat uit. En natuurlijk voelde het altijd een beetje raar aan. Maar langs de andere kant begon ik na een tijd eigenlijk het voordeel ervan in te zien. En dat is namelijk, ik heb eigenlijk succes meegemaakt. En toch kon ik thuis nog rondlopen zonder dat iemand mij lastig viel. Of ik had geen last van pers. Ik bedoel zo, je weet wel, zo de boekjes en zo, hè, die dan negatieve dingen over u schrijven. Want ze kenden mij niet, dus ik had daar helemaal geen last van. Dat was het voordeel wel van. Dus ik ken artiesten die eigenlijk heel bekend zijn, maar die eigenlijk geen platen verkopen. Ja, dat vind ik dan ook maar triestig. Want bekend zijn is voor mij niet op zich een doel. Ik heb altijd met muziek willen bezig zijn. En ja, dat is me gelukt al 10 jaar. En daar draait het om. Ja. Hoe ben je eigenlijk bij Peter Lutz terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk een heel verhaal geweest. Ja, ik werkte dan eerst met Christophe en Erik voor Ian van Dahl. Maar ja, daar waren dan perikelen met de platenfirma. En dan is Peter Lutz en David Vervoort eigenlijk Ian van Dahl beginnen te produceren. Ja, dat verliep eigenlijk heel goed. Ik werk eigenlijk heel graag samen met Peter. Dat is ook iemand die toch wel echt wel met zijn voeten op de grond staat. Hij heeft ook wel meestal dezelfde smaak als mij in de muziek. En onze ideeën komen heel sterk overeen. En ja, het klikt gewoon in de studio en dat is heel belangrijk. En hebben zij jou ontdekt dan? Of heb jij sollicitatie gedaan? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik ben vroeger een tijdje naar Ibiza geweest. En toen kreeg ik echt de smaak te pakken van de dance. En toen dacht ik van, kijk, ik ga zo wel een paar demo's opnemen. En ik ga dat links en rechts dus uitdelen. En gelukkig voor mij is het dan op de juiste plaats terechtgekomen. Want toen waren ze eigenlijk op zoek naar een zangeres voor Ian van Dahl. En dan is daar mijn demootje bij hun geraakt. Hebben ze mij gecontacteerd of ik auditie wou doen. Ik heb dat dan gedaan en ze hebben mij dan gekozen. En dan is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Daarna is het even stil rond jou geweest, of het Ian van Dahl project. En heb je Anna Grace eigenlijk gelanceerd in 2008 met Peter Lutz. Van waar die herlancering en de andere naam? Ja, weet je, voor mensen hier in België lijkt het misschien alsof het eventjes stiller is geweest, maar eigenlijk ben ik continu blijven toeren. Ik heb geen enkel jaar eigenlijk thuis gezeten. Ik heb altijd mijn werk gehad, maar natuurlijk kwam ik iets minder in de spotlight. Op een gegeven moment had ik zoiets van, kijk, ik was dan 30 jaar geworden en ik had van, ja, heel veel mensen beseften eigenlijk niet, ik schrijf zelf de zanglijnen, ik steek heel veel energie in hetgeen wat dat ik doe. En het werd toch altijd nog zo niet echt begrepen welke inbreng dat ik zelf had. En het was dan altijd project, project. En iedereen ziet dan dadelijk naar die producers. Maar ik had dan zoiets van, als ik ooit solo ga, dan moet ik het nu doen. Ik heb dan toen besloten, iedereen verklaarde mij voor gek, omdat Ian van Dahl is een heel grote naam. Dus dat was eigenlijk wel een serieus risico dat ik genomen heb, maar ik heb nooit niet de gemakkelijke weg gekozen in het leven. Ik ben iemand die mijn hart volgt. En dat is wat mijn hart zei. En ik heb dat gevolgd. En ik moet zeggen, ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Van waar de naam Anna Grace? Ja, kijk, door Ian van Dahl had ik al een heel grote fanbasis in het buitenland. En Annemie is zo'n typische Vlaamse naam. Dat krijgen ze daar gewoon niet uitgesproken. Bijvoorbeeld in Brazilië of Engeland. Ja. dan maakten ze daar NMI of zo, de meest verschrikkelijke dingen van. Dus de meesten spraken mij aan met Anna. Maar mijn tweede naam is eigenlijk ook Anna. Ik was aan een nieuwe naam aan het denken, maar er moest altijd toch nog een referentie zitten naar ja, wat ik er voorheen heb gedaan. Want als ik met iets heel anders ging komen, dan ging dat ook raar zijn. Dus ik dacht van, kijk, ik ga het oude met iets nieuw vermengen. En ik heb Grace altijd een van de mooiste woorden gevonden in de Engelse taal. En had ik zelf mogen kiezen, had ik mezelf ook zo genoemd, denk ik. Dus ik dacht van, kijk, laat me dat nu gewoon eens samenvoegen. En dan ontstaat er iets heel nieuws. Het bestond ook nog niet. En ik had zoiets van, ja, ik voelde mij er goed bij en ik ben er dan voor gegaan. Love Keeps Calling is nu een grote hit. Ook omdat het de titeltrack is van Bo, de film. Ja, dat geeft jou natuurlijk meer naambekendheid hier in Vlaanderen. Hè? Ja, weet je, het is eigenlijk sinds Let the Feelings Go dat Anna Grace zo'n beetje op de kaart is komen te staan. En nu met de film Bo, daar was ik heel blij mee, want het geeft toch een extra dimensie aan het nummer. Heel veel mensen spreken mij er ook op aan, die het eigenlijk in het begin niet wisten. En dan naar de film gingen kijken en zeiden van, hey, leuk. Ik vind ook dat het in de film past, eigenlijk qua tekst. Ja, Love Keeps Calling doet het nu ook heel goed in Amerika. We hebben 3 weken terug op nummer 1 gestaan in Billboard Dance Airplay. Ja. En ja, ik hoor van veel mensen, ja, op vakantie geweest in Frankrijk, dat ze het daar ook horen. En in Nederland gaat het ook heel goed. Dus ja, ik ben er heel blij mee natuurlijk. Hoe verklaar je dat jullie een veel internationalere sound hebben dan pakweg, met alle respect voor Silver en Milk Inc, maar wat jullie scoren op internationaal niveau is veel groter dan wat zij doen? Ik heb daar eigenlijk zelf geen antwoord op. Ik vind dat heel moeilijk. Ze stellen me die vraag wel meerdere keren, maar ja, kijk, ik kan alleen gewoon zeggen van, wij maken muziek met ons hart en wij denken niet zozeer na over wat scoort er of wat is er nu in. Zo werken wij niet. Wij duiken gewoon de studio in en we maken gewoon, we volgen ons buikgevoel. Ik merk ook door de vele e-mails en zo die ik krijg van de fans, dat mensen zich toch, ze luisteren zelfs naar teksten en ze vinden zich daarin terug. En dat mensen toch er een soort positieve vibe van krijgen als ze naar muziek luisteren. En dat doet me zo goed als ik dat hoor, want dat is ook een beetje mijn bedoeling. Zo, weet je, dat je de mensen toch op een of andere manier kunt raken. Nu, later dit jaar komt er een album. Hoe ver staat het daarmee? En gaat alles in ongeveer diezelfde lijn van die eerste 3 singles liggen? Het album is gelukkig af, sinds vorige week. Ik heb er een heel goed gevoel over. De meeste mensen die het al gehoord hebben, die zeggen het is een karaktervol album. Ik heb niet nagedacht voor wat de mensen willen. Ik heb echt iets gemaakt wat ik zelf graag hoor. Dat is voor mij de enigste manier om dit te doen. Anders dan, dan wil ik dit eigenlijk niet meer doen. Ik moet echt mijn ding kunnen doen. En ja, Peter natuurlijk ook. Ja, ik vind het vrij volwassen, niet oudbollig te noemen, maar het is dance, het is commercieel, maar het is absoluut niet plat. Ja, ik heb er een goed gevoel over. Ja, natuurlijk hoop ik dat het dat de mensen dat ook gaan vinden, maar ik vind in de eerste plaats moet je er zelf een goed gevoel over hebben. En dat is in dit geval wel waar. Jullie sound is ook anders, hè, dan bij Ian van Daal? Ja, het is meer geëvolueerd. Ja, ik vind het ietsjes meer volwassen. Ik heb altijd echt achter de muziek gestaan van Ian van Daal, maar Anna Grace is echt nog wel meer mijn ding. En het ligt heel dicht bij mezelf eigenlijk. Als je nu terugkijkt, je bent inderdaad ook al 10 jaar bezig. Toen je begin in 20 was, heb je veel geleerd? Oh, ik heb ontzettend veel geleerd. Ook ja, natuurlijk minder goede dingen. De clichés van de muziekwereld zijn soms helaas waar. En ik heb heel veel geleerd, positieve dingen, ook minder goede dingen. Maar ja, uiteindelijk leer je van alles. Zangeres, dat word je met vallen en opstaan. Iedereen weet dat het niet zo'n gemakkelijke business is. Maar langs de andere kant voel ik me wel gezegend, heb ik toch altijd wel mijn werk gehad. En weet je, uiteindelijk, als je dit 10 jaar kunt zeggen, dat is mijn hoofdberoep, je moet niks anders erbij doen, dan mocht jij eigenlijk als muzikant in België of artiest in België toch echt wel van geluk spreken. Je blijft er ook heel nuchter bij, hè? Ja, weet je, muziek is mijn passie, muziek is alles voor mij, maar het heeft niks met uw persoon te maken. Het is niet, ik denk dat het ook heeft te maken met mijn opvoeding. Ik ben opgegroeid met het idee van, kijk, iemand die brood bakt of iemand die een nummer schrijft, of iemand die toiletten kuist. Voor mij is iedereen gelijk. Het ene talent is niet meer waard dan het andere. En ik vind dat je jezelf daar ook constant aan moet herinneren. Want dan blijf je ook dankbaar voor hetgeen wat je meemaakt. En anders gaat je eigenlijk alles vanzelfsprekend vinden. En dan denk ik, dan krijg je zo van die toestanden van die artiesten die aan de kook raken en dit en dat, omdat je, dat die ergens hun, ja, hun voldoening kwijt zijn. Alles gaat te gemakkelijk. En op een gegeven moment gaat je dan naar bepaalde dingen grijpen, denk ik, om nog maar iets te voelen. En daarom vind ik dat heel belangrijk dat je, oké, het is wat dat ik doe en ik vind het fijn, maar dat je niet gaat vereenzelvigen met dat succes. Alleszins toch heel veel succes, Anna Grace, met jullie nieuwe singles en natuurlijk met het album later dit jaar. Dankjewel, dat is heel vriendelijk.